radyo tiyatrosu. Hayat bir rüyadır. Yazan Calderon de la Barca. Dilimize çeviren Mahmut Sait Kılıççı. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar: Rosaura Ayla Algan, Claren Necdet Yakın, Sigismond Toron Karacaoğlu, Clotalde Rıza Tüzün, Aurore Gül Gülgün, Astolf Muhip Arcıman, Kral Bazil İbrahim Delideniz, Mabeyinci Ali Yalaz, Birinci Asker Oral Yonci, İkinci Asker ve Uşak Erdoğan Kökçam. Kanatsız şahin. Yabani hayvan. Kayalıklarda paramparça olacak, haberi yok. Ne halin varsa gör Allah'ın cezası. Polonya toprağına ayak basan yabancının ilk adımlarını kana bulayarak ne kötü karşılıyorsun. Ne kara alın yazın varmış. Zaten talihsizin yüzü ne zaman güler ki? Şuna bir değil, iki talihsizin değil. Beni hesaba katlıyor musunuz? Güzel yurdumuzu bırakıp bu maceraya ikimiz atıldık. Buraya gelinceye kadar ne ölümler ne felaketler atlattık. Bu dağın tepesine beraber tırmandık. Şimdi de beni adamdan saymıyor musunuz? Hayır Claren, yanlış anlama. Seni derdime ortak etmemin ne faydası var? Senin derdin sana yetiyor zaten. O değil de sultanım. Bu dağ başında yapayalnız hem de yaya kaldık. Ne yapacağız diye düşünüyorum. Üstelik evet, gece de bastırıyor. Garip bir yolculuk. Tepesi göğe ulaşan şu dağlardan kurtulmaya bakalım. Aa, o ne? Heh. Serap mı görüyorum yoksa? Bak, İleride bir kale görüyor gibiyim. Evet evet. Alçacık bir kale. Sanki kayalardan kopmuş bir parça gibi. Bakmakta fayda yok. Yaklaşalım da içindekilere misafir olalım. Kabul ederlerse. Kapısına bak. Buna kapı değil, uğursuz bir mağara ağzı demek daha doğru. Aman Allah'ım, o ne? Ürperiyorum Claren. Zincir şakırtısı. Muhakkak bir kürek mahkumu olacak burada. Boşuna korkmam ben. Ey ulu tanrım, çektiklerim yeter artık. Bittim. Ne acı feryat. Yeni yeni dertler çıkıyor başımıza. Yeni yeni korkular da. Claren. Efendim. Bu kale tekin değil, kaçalım ha. Çok isterdim ama elimde değil. Şu yıldız gibi titrek ışık lamba değil mi? Benziyor da hani. Evet, onun ışığında burasının korkunç bir zindan olduğunu görüyorum. Bir de adam var. Hayvan derisinden elbise giymiş, zincire vurmuşlar onu. En iyisini dinleyelim de ne dediğini duyalım ha. Bak, kapının kanatları açıldı. Tanrım, çilem daha dolmadı mı? Doğarken ne suç işledim? Yoksa suçum doğmak mı? Evet, doğmak. İnsanoğlunun en büyük cinayeti. Ama bunda benim günahım ne? Başkaları doğmadılar mı? Onlara bahşettiği lütfu benden niçin esirgiyorsun? Kuşlar, balıklar, canavarlar bile doğar doğmaz hürriyete kavuşuyorlar da ben insan olduğum halde bundan yoksunum. Düşündükçe kalbim göğsümü parçalayacak gibi çarpıyor. Hangi kanun, hangi adalet, hangi mantık insanı Tanrı'nın bu lütfundan, bu haktan, hürriyetten mahrum edebilir? Beni korkutuyor ama ona acıyorum. Beni dinleyen var. Clotalde, sen misin? Benim değil, benim. Hayır, o değil. Senin dertlerini istemeyerek duyan bir zavallıyım. Öyle söyleyeceksin. Derdimi kimse bilmemeli. Ben zaten sağırım. Hiçbir şey duymadım. Ayaklarına kapanıyorum. Eğer canavar değilsen beni bağışlarsın. Kimsin sen? Görünüşün beni şaşırtıyor. Kimsin? Ben dünyadan o kadar az şey biliyorum ki. Bu zindan benim hem beşiğim hem mezarım. Ruhum çoktan öldü. Bense can çekişiyorum. Kötü bahtımın tek şahidi beni gece gündüz bekleyen adam. Yerden gökten ne biliyorsam o bana öğretti. Ne o? Korkuyorsun bakıyorum. Yoksa beni canavar mı sandın? Aslında canavarlar içinde yaşayan bir insanım ama... senin gözünde vahşi bir hayvan olduğum besbelli. Ama felaketimi ilk defa unutuyorum. Sana baktıkça gözlerim kamaşıyor. Baktıkça bakasım geliyor. Seni seyretmek... hayat bağısına da olsa ölümü göz kırpmadan karşılarım. Ne diyeyim bilmem ki. Beni hem korkutuyor hem de şaşırtıyorsun. Kader beni buraya senin dertlerini görüp kendime teselli bulmam için yollamış. Şayet dertlerim ıstırabını hafifletecek olursa hikayemi anlatayım da dinle. Ben... Muhafızlar! Uyuyor musunuz? İçeri iki kişi girmiş. Zindanı basmışlar. Ne oluyor? Maxim Clotel'de. Yakalandınız. Çabuk olun, onları ölü veya diri yakalayın. Dikkat! Muhafızlar, madem ki seçmek size kaldı, bari bizi ölü değil diri tutun. Yüzünüzü örtün. Kimse sizi tanımasın. Ne o? Maskeler takıldı. Karnavalda mıyız? Silahlarınızı atın da teslim olun. Yoksa ateş ederim. Kralın emriyle yasak olan bir yere girdiniz. Bu dağın esrarını kimse bilmeyecekti. Yaklaşma Clotel'de. Onlara kötü muamele etmene katlanamam. Onların kılına dokunduğunu görürsem canıma kıyarım. Sigismund, ne diye boşuna isyan ediyorsun? Tutun şunu da hücresine kapatın. Ya Rabbi, ne iyi ettin de hürriyetimi elimden aldın. Yoksa sana karşı kullanırdım onu. Dağları taşları üst üste yığarak sana ulaşır ve güneşini patlatırdım. İşte asıl bunun için Tanrı seni zincire vurduruyor ya. Efendimiz, şayet mahpusunuzun gururu seni kızdırıyorsa... ben gururumu senin ayaklarının altına atar, merhametine sığınırım. Ben de öyle efendimiz, beni de bağışla. Hey muhafızlar, onların silahlarını alın ve gözlerini bağlayın. Nereye götürüldüklerini görmesinler. Buyurun kılıcımı efendimiz. Onu ancak size teslim edebilirim. Bir ere veremem. Şayet ölecek olursam size miras bırakıyorum. Eski sahibinin yiğitliği ona ayrı bir değer veriyor. Ben Polonya'ya bir hakaretin öcünü almaya geldim. Bu kılıçta bilmediğim bir sır saklı. Bu sır seyahatim boyunca beni koruyacaktı. Ne diyorsun? Aman ya Rabbi, sahi mi acaba? Sana bunu kim verdi? Bir kadın verdi. Adı ne? Söyleyemem. Bu kılıçta bir sır olduğunu nereden biliyorsun? Onu bana veren Polonya'ya git. Bir yolunu bulup saraya gir. Oradaki beyler bunu senin elinde görsünler. İçlerinden biri onu tanıyarak sana yardım edecek. Hem de seni koruyacaktır dedi. Bunu sana veren kadın o adamın kim olduğunu da söyledi mi? Hayır. Şayet ölmüşse bu sırrın gizli kalması gerekmiş. Tanrım, bana yardım et. Ne yapayım? Yoksa oğlum mu? Şayet gördüğüm rüya değilse güzel Violante'ye emanet bıraktığım... evet, ona emanet bıraktığım kılıç bu. Getirene yardım edeceğime söz vermiştim. Şimdi de bunu bana veren çocuğu ölüme sürüklüyorum. Zira aldığım emre uyup onu krala götürmek, ölüme götürmektir. Oğlum bu. Evet, oğlum. Yüzünden belli. Ne yapayım ben? Kralın adaletinden kaçırsam ödevimi yapmamış olurum. Krala teslim etsem ölümüne sebep olacağım. Bir hakaretin öcünü almaya geldim diyor. Bu derece yiğitlik ancak oğlumdan beklenir. Gidip krala suçlunun kim olduğunu söylerim. Belki dürüstlüğümü hatırlar da onu bağışlar. Eğer oğlumu kurtarabilirsem şerefinin öcünü almasına yardım ederim. Yok, kral insafsız davranırsa o zaman kim olduğumu bilmeden ölür. Arkamdan gelin yabancılar. Bu felaket yalnız sizin başınıza gelmedi. Hangimizinki daha büyük bilemiyorum. Yıldızlardan daha güzel prenses. Trampetlerle boru sesleri sizi selamlıyor. Ben de onlara katılarak gönlümün sultanını selamlıyorum. Sözleriniz ve hareketleriniz birbirine uymuyor prens. İltifat etmenin zamanını iyi seçememişsiniz. Ezmek istediğiniz kimseyi pohpohlamak iğrenç bir kalleşlik olur. Samimiyetimden şüphelenmekle yanılıyorsunuz Aurora. Hüküm vermeden önce beni dinleyin lütfen. Biliyorsunuz 3. Polonya kralı Stanislas öldüğü vakit geride, şimdiki kralımız Bazil'le 2 kızı kalmıştı. Rahmetli büyük kızından siz doğdunuz. Rusya'ya gidip evlenen kızından da ben. Kral Bazil bildiğiniz gibi dul ve çocuksuz olarak ihtiyarladı. Tahtına ikimizden başka varis yok. Siz büyük kızının çocuğu olmanıza rağmen erkek olduğum için benim tercih edilmem muhakkak. Dayımız Kral Bazil bizi uzlaştırmak için davet etti. Ben de geldim. Sizinle savaşmak niyetinde değilim. Sizin de aynı fikirde olduğunuza eminim. Aksine en büyük dileğim bir an önce nişanlandığımızı ilan ederek halkın isteğini yerine getirmek. Dayımızın rızasıyla krallık tacını giyince ben kral olurum, siz de gönlümün kraliçesi. Bu cömertçe nezaketinize vereceğim cevap şu: bu tacı ancak sizinle paylaşmak şartıyla sahip olmak isterdim. Ama boynunuzda o resim... O resim mi? Size anlatacağım ama daha sonra prenses. Kral geliyor. Buyurun bilginler bilgini efendimiz. Dizlerinize kapanırım. İlim güneşi, ayaklarınıza kapanırım. Öpün beni sevgili yeğenlerim. Geldiğinize çok iyi ettiniz. İkinizi de aynı muhabbetle sever, birinizi ötekinden ayırmam. Görüyorsunuz artık ihtiyarladım. Yerime geçecek birini seçmek için düşünmem gerek. Sizi buraya danışmak için çağırdım. Şimdi beni dinleyin. Ferman efendimizin. Sevgili yeğenlerim, Polonya kişizadeleri, aziz dostlarım. Hepiniz bilirsiniz, geniş bilgimden ötürü bütün dünya beni Bilgin Bazil lakabıyla tanır. Gerek yıldızlar ilmine, gerek yüksek matematiğe vukufum sayesinde bütün olayları günü gününe keşfediyorum. Fakat ne yazık ki bu bilgim kendi mahvıma sebep oldu. Size bunun nasıl kurbanı olduğumu anlatayım. Sevgili eşim Kloriden'den bir çocuğum, talihsiz bir oğlum olmuştu. Ya. Hiç duymadık. Evet, daha doğmadan mucizeler belirdi. Dünyaya gelmeden anası rüyasında onu ana karnını yırtan insan yüzlü bir canavar şeklinde görmüştü. Doğunca yeryüzünde korkunç alametler belirdi. Güneş ayla kanlı bir savaşa girişti. Dünya yaratılalı beri en müthiş güneş tutulması o gün oldu. Gök karardı, yer sarsıldı, bulutlardan taş yağdı. İşte o anda Sigismund doğdu. O doğarken de anası ölmüş. Oh, ne müthiş. Korkunç. Falına baktım. Gördüm ki prenslerin en insafsızı, en zalimi olacaktı. Hatta sıkılarak söylüyorum, bin bir suç işledikten sonra ak saçlarımı ayakları altında sürükleyecekti. Bu yoruya inandım. Ve bakalım bilgim kaderi yenecek mi diye doğan canavarı hapsettirdim. Herkes çocuğun öldüğünü sandı. En yüksek dağın göbeğinde bir kale yaptırdım. En sarp kayalıklar yolunu kesiyordu. Yaklaşmak isteyenlerin ölüm cezasına çarptırılmalarını emrettim. Sigismund işte orada mahpus, perişan yaşamakta. Onu yalnız Clotilde görebiliyor ve koruyor. Emrim gereğince de o okutuyor. Ne garip serüven. Zavallı prens. Evet kızım, zavallı talihsiz. Aynı zamanda da yurdu için tehlikeli. Polonya'yı çok severim. Onu her tehlikeden korumak isterim. Ama bugün oğlumu ilahi ve insani kanunların kendisine tanıdığı haklardan mahrum etmeye hakkım var mı diye kendi kendime soruyorum. Oğlumun zalim olmasını önlemek için benim ona zulmetmem mi lazım? Nihayet bin bir tereddütten sonra belki sizi şaşırtacak bir karara vardım. Yarın oğlum olduğunu bilmeden Sigismund'u bu tahta oturtacağım. O hükümdarlık edecek, siz de ona tabi olacaksınız. Şayet yorularım yanlış çıkar da yurdu adalet ve bilgiyle idare edebilirse, dağlarda büyüyen meşru prensinizin buyruğuna gireceksiniz. Yok, şiddete, zulme başvuracak olursa, o zaman kendisini tahttan indirip gene dağa göndereceğim. Ondan sonra da krallık asamı, eşit haklarını evlenerek birleştirecek olan siz yeğenlerime verip tahtıma oturtacağım. Krallık ve babalık ödevim bana bunu emrediyor. Bu işte birinci ilgili ben olduğuma göre Haşmet Mahap, herkes adına cevap veriyorum. Sigismund gelsin, hepimiz ona boyun eğeceğiz. Oğlunuz olması bizler için yeter. Efendimiz, prensimizi bize verin. Kralımız olmasını istiyoruz. Sigismund kralımız olsun Şevketli. Sağ olun beylerim. Sadakatinize, güveninize teşekkür ederim. Sevgili yeğenlerimi dairelerine götürün. Sigismund'u yarın göreceksiniz. Yaşasın kral! Yaşasın Yunanlı! Maruzatta bulunabilir miyim Haşmet Mahap? Yalnız kalmanızı bekliyordum dışarıda. Hoş geldin Klotalde. Hayrola? Ayaklarınızı öperim Şevketlim. Emrinize karşı geldim. Ne oldu, ne var? Bir felaket efendim. Söyle, ne oldu? Bu yakışıklı delikanlı bilmeyerek kaleye girmiş ve prensi görmüş. Yalnız efendimize arz edeyim ki... Üzülme Klotalde. Başka bir günde olsaydı bu cesaretini çok pahalıya öderdi. Ama bunun önemi kalmadı artık. Sırrımızı bütün saraya açıkladım. Varsın bu delikanlı da öğrensin. Birazdan gel beni gör. Sana yeni emirler vereceğim. Esirlerini de affediyorum. Bin yaşayın Haşmetlim. Hele şükür kazasız belasız atlattık. Oğlum olduğunu bile söylemeye lüzum kalmadı. Yabancılar buraya gelin. Serbestsiniz. Sağ olun, var olun efendim. Ölünceye dek esirinim senin. Sen hayatımı yeniden bağışladın. Senin hayatının sebebi sahiden ben miyim yoksa? Bir kişi zadenin şerefi kalmazsa o yaşamaz artık. Sen bana alınacak bir öcün var dememiş miydin? Senin bu yüz karasıyla yaşamana hayat demeye utanır insan. Haklısın efendim. Bana geri verdiğin bu hayata layık değilim ben. Ama namusumu temizlemesini de bilirim. Öcümü öyle bir alacağım ki beni ölümden kurtardığına pişman olmayacaksın. Öyleyse al kılıcını. Yakında düşmanının kanına bulandığını göreceksin. Çünkü benim olan bir silah, yani bir an için benim olan demek istedim, senin öcünü almasını bilir. Onu tekrar senin elinden almak hoşuma gitti. Düşmanım ne kadar güçlü de olsa ondan intikamımı alacağıma bu kılıç üzerine yemin ediyorum. O kadar güçlü mü düşmanın? Öylesine önemli ki adını sana söyleyemem. Boşboğazlığından korktuğumdan değil. Adını duyar duymaz bana yaptığın iyiliğe pişman olursun diye çekiniyorum. Düşmanını söylemen beraberliğimi sağlamandır. Şayet tanımazsam bilmeyerek sana değil ona yardım etmiş olurum. Peki öyleyse. Sana güvendiğimi ispat edeyim. Düşmanım Moskova dükü Astorf'tur. Ne dedin? Dük Astorf mu? Sen Moskovalısın. Dük Astorf da efendin demektir. Bir köle hükümdarından nasıl öç alır? Beni dinlersen hıncından vazgeç de yurduna dön. Prensim de olsa bana yaptığının öcünü almam gerek. Kölesi olduğuna göre yüzüne de tükürse sabredeceksin. Uğradığım hakaret ondan da beter. Ondan beterini tasavvur etmiyorum. Namusumla oynadı. Rezil oldum. Sana karşı öyle saygı, öyle güven duyuyorum ki anlatmaya utanıyorum. Şu kadar söyleyeyim ki giydiğim bu erkek elbisesi tanımamak içindir. Aslında göründüğüm gibi değilim. Artık Astolf'un Prenses Aurora'la evlenirken bana ne insafsızca hakaret ettiğini tahmin edersin. Her şeyi söyledim. Allah'a ısmarladık. Dur, dur biraz. Hey ya Rabbi, anlattıklarından utanmak asıl bana düşüyor. Kadınmış meğer. Uğradığı hakaret bana da sıçrıyor. Hiç şüphesiz benim namusum lekeleniyor. Ama düşmanımız hükümdar, ben de kölesiyim. Kader sanki beni mahvetmeye azmetmiş. Ortada namusu lekelenmiş bir kadıncağız var. Benim kızım. Ne yapsam bilmem ki. Anlat Clotilde, nasıl oldu? Baş üstüne. Talimatınız gereğince uyku ilacını alarak Sigismond'un zindanına indim. Prensi giriştiğiniz deneyi hazırlamak için biraz tabiatın güzelliklerinden bahsetmeye başladım. Fikrini yükseltmek amacıyla da kartalı örnek verdim. Oğlunuza görüyor musun dedim. Kartal bütün kuşların kralıdır. Gururu ve kuvveti hepsinden üstündür. Onun için bütün kuşlar ona saygı gösterir. Bunu söylemem Sigismond'u çileden çıkarmaya yetti de arttı bile. İktidar ve krallıktan konuşmaya başladı. Ne de olsa kanı iktizası saltanata karşı eğilimi var. Ne dedi, kuşlar cumhuriyetinde bile bir efendinin egemenliğini kabul edecek esirler var ha? İşte bu beni teselli ediyor. Hiç olmazsa ben zorla esirim. Yoksa hiçbir zaman kendi isteğimle başkasının hükmüne giremem. İşte o vakit uyku ilacını verdim. İçti. Yüzü terlemeye başladı ve ölüme benzer bir uykuya daldı. Hemen saraya getirdim ve kendisine layık olduğu şekilde saygı gösterilmesini tembih ettim. Sizin odanızda uyuyor şimdi. Hizmetçileriniz etrafında uyanmasını bekliyor. Emirlerinizi yerine getirebildim mi efendimiz? Evet Clotilde, peki. Haşmet Mahap, merakımı af buyurun. Sigismond'u saraya ne amaçla getirdiğinizi öğrenebilir miyim? Bunu merak etmekte haklısın. Biliyorsun oğlum uğursuz bir yıldızın etkisi altında doğdu. İnsanoğlunun bilgisi, cesareti, kötü talihini yenip yenemeyeceğini öğrenmek istedim. Ben insanın kadere hükmedeceğini umuyorum Clotilde. Sigismond bu sarayda bize gerçek kişiliğini gösterecektir. Şayet zalim müstebit davranacak olursa onu gene zincire vurdururum. Yok, adaletle merhametle hareket ederse onu hükümdar yapacağım. Kendisini saraya getirtmeden önce boşuna mı uyuttum? Böyle yapmasaydım Polonya veliahtı olduğunu öğrendikten sonra tekrar zindana dönünce elemine sınır olmazdı artık. O zaman onu geçici krallığının bir rüya olduğunu inandırırım. Mağarasına dönünce bütün olaylar rüyaymış diyerek avunur. Pek de yanlış sayılmaz hani. Bu dünyada yaşayanların hepsi rüya görür. Ama inşallah bunlara lüzum kalmaz da ölünceye kadar tahtında oturur. Efendimiz, planınızın başarısızlığa uğramasından korkuyorum. Hoş, artık yapacak bir şey kalmadı ya. Sigismond uyanmıştır bile, neredeyse çıka gelir. Ben gidiyorum Clotilde. Ona gerçeği anlat, sen hocasısın. İçine düştüğü çıkmazdan kurtulmasına yardım et. Her şeyi söyleyeyim mi kendisine? Her şeyi Clotilde. Bütün gerçeği. Tehlikeyi görürse tecrübeyi daha kolay atlatır. İşte meydana geldik. Bakalım neler göreceğiz. Açık gözlük sayesinde ön sırada yer buldum. Clotilde de buradaymış. Benim gibi yapmış. Vay Claren, ne haber çapkın? Mühim bir şey yok bey. Rosaura kendisine yardım edeceğinize güveniyor. Öğütlerinizi tutarak tekrar kadın kıyafetine girdi. İyi etti. Dediğiniz gibi de kendisini yeğeniniz diye tanıtıyor. Sayenizde Prenses Aurora'nın nedimesi oldu. Her bakımdan ona kefil olduğumu söyledim. Yardımınızla şerefine tekrar kavuşacak. Durum müsait oldukça elimden geleni yapacağım. Onu yeğeniniz sanarak kraliçe gibi muamele ediyorlar. Yediği önünde, yemediği ardında. Oysa ben açlıktan ölüyorum, kimsenin aldırdığı yok. Sızlanıp durma, seni de unutmadım. Bana sadık kaldıkça daima anlaşırız. O yönden müsterih olun. Biz ser verir, sır vermeyiz. Hah, Sigismond da geliyor. Ey Tanrım, neler görüyorum. Gözlerime inanayım mı? Bu muhteşem saraydaki ben miyim? Bana hizmet eden bu uşaklar... Uyanık olduğuma göre buna rüya diyemem. Yoksa ben o eski Sigismund değil miyim? Uykumda ne oldu bana? Buraya nasıl geldim? Adam sende. Mutluyum ya, ona bakalım. Nesi var? Birdenbire şaşırdı galiba. Onun yerinde kim olsa şaşırır. Konuşsanız onunla. Efendimiz başka bir romans çalınmasını arzu buyururlar mı? Hayır. Bu müziği beğenmedim. Kasvet veriyor insana. Pek durgun görünüyorsunuz da biraz neşelenirsiniz dedim efendimiz. Bu tatsız şarkılar hiç hoşuma gitmiyor. Ben yalnız fanfar ve cenk danslarından hoşlanırım. Emredersiniz efendimiz. Altestere müsaade buyururlarsa el öpeceğim. Ha? Hizmetlerine arıza gelenlerin başında olmak istedim. Clotilde mi bu? Zindandayken bana etmediğini bırakmayan Clotilde. Şimdi bu kadar saygıyla konuşsun. Buna imkan var mı? Burada bulunmanıza hayret etmekte haklısınız. Fakat size her şeyi açıklayacağım Sigismund. Bugüne bugün Polonya veliahtısınız. Bu ana kadar sizi hapsettiler. Krallık tacını giyeceğiniz gün Polonya'yı uğrayacağı felaketlerden korumak için de durumunuzu gizlediler. Fakat babanız insanoğlunun akıl ve dirayetle kaderini yenebileceğini düşünerek sizi mahkum eden fermanını geri aldı ve sizi uyurken saraya getirtti. Alt tarafını kral gelip kendisi size söyleyecek. Daha fazlasını öğrenip de ne yapacağım? Kim olduğumu biliyorum artık. Alçak herif. Prens olarak doğduğumu gizlemeye cesaret ettin. Hakkım olan her şeyden beni yoksun bıraktın. Meğer sen ne köpekmişsin Clotilde. Eyvah. Kanuna da, kralına da, prensine de ihanet ettin. Amansız düşmanın kesildin. Merhamet umma. Kanun da, kral da, prensin de seni ölüme mahkum edecek. Efendimiz. Kimseyi dinleyecek değilim. Yanıma ilk yaklaşanı pencereden fırlatırım. Kaç Clotilde. O kadar gururlanma. Sonun felakettir. Rüya görmediğinden emin misin? Altes, kusuruna bakmayın. Sen sus. Kralın emrine boyun eğiyor, ne yapsın? Kral haksız olunca emrine boyun eğilmez. Ben prensiydim onun. Kralın emri tartışılmaz ki. Prensinki mi tartışılır? Sana emrediyorum, sus. Çok doğru. O haklı, sen haksızsın. Benimle konuşmanıza kim yetki verdi? İzin mi alacaktık? Bu durumda evet. Ya. Sen kimsin soytarı? Bu heriflerin içinde en hoşuma giden sensin. Aksi olsa şaşardım. Rastladığım Sigismund'ların hepsi hoşlanmıştır benden. Ya. Bugünü bize gösteren Tanrı'ya şükürler olsun prens. Ey Polonya'nın üstüne doğan güneş. Nurun ebediyen parlasın. Sağ ol. Beni böyle soğuk karşılamanıza bakılırsa henüz tanımadığınızı sanıyorum. Ben kuzeniniz Moskova Dükü Astolf'um. Akrabalığımız birbirimize eşitlik tanıyor. Size sağ olun dedim. Bu yetmez mi? Peki öyleyse. Bir daha karşılaşırsak sağ olmayın derim. Altesleri prensin ne şartlar altında yetiştirildiğini hatırlasınlar. Prens, Dük Astolf biraz olsun saygıya layıktırlar. Saygı mı dedin? Benimle konuşurken başından şapkasını çıkarmadığı için mi? Ya, tavırlarını beğenmedim. Bugüne bugün düktür o prens. Ben ondan büyüğüm. Şüphesiz. Fakat kral ailesinde kuzenlerin birbirlerini sayması usuldendir. Hem senle karışıyorsun. İşin gücün benimle çelişmek mi? Hoş geldiniz prens. Polonya sabırsızlıkla bekliyordu sizi. Şimdi de sevinçle karşılıyor. Saltanat yıllarınızın mutlu olmasını dilerim. Claren, bu ne güzel kadın. Kim bu? Kuzeniniz Prenses Olor. Geldiğiniz için teşekkür ederim prenses. Polonya sizden daha nazik bir haberci gönderemezdi zaten. Sizi görür görmez gözlerim kamaştı. İzin verin de şu kar gibi beyaz ellerinizi öpeyim. Kendinize hakim olun efendimiz. Ona tutulursa mahvolurum. Üzülmeyin Dük, ben onu anlatırım. Altes, Prenses Aurora iltifatta o kadar ileri gitmeseniz muhterem kuzeniniz Astolf'a... Kes sesini, sana her şeye burnunu sokma demedim mi? Altesleri itirazıma af buyursunlar. Düşüncemin doğruluğunu takdir ederler herhalde. Keyfime engel olan ne varsa doğru değildir. Yanılmıyorsam doğru olan her şeye boyun eğmek gerektiğini alteslerinden duymuştum. Alteslerimin seni pencereden atacağını da duymuştum değil mi? Kralın baş mabeyincisine bu şekilde muamelesinin hoş görünmeyeceğini altesleri bilmez değiller sanırım. Öyle mi baş mabeyinci beyefendi? Al elbiseyi. Ne yapıyorsunuz? Aman Allah'ım. Hoş görülüp görülmediğini şimdi anlasın. Pencereden atınca suya düştü. Ne yapacak şimdi? Güzel bir çamur banyosu. Bu hareketi size hiç yakıştıramadım. Burada daha fazla duramayacağım. Artık dağdaki mağaranızda değilsiniz prens. Çevrenizde vahşi hayvan da yok. Daha ölçülü hareket etmeniz gerek. Siz de daha ölçülü konuşun. Yoksa şapkanızı giyerken başınızı yerinde bulamayacaksınız. Taşı gediğine koydunuz efendimiz. Aldı payını, gitsin güle güle. Ne oluyor? Hiç. Mabeyinci canımı sıktı, pencereden attım. Dikkat efendimiz, kral bu. Savaşın. Demek daha ilk günden elini kana buladı. Hı? Bana meydan okudu, terbiyesini verdim. Sen gerçekten zalimmişsin prens. Sende akıl izan bulunduğunu ummuştum. Oysa içgüdüsüyle hareket eden bir vahşi hayvandan farkın yok. Seni nasıl sevebilirim? Bu kadar insafsız olduğunu görür de nasıl bağrıma basarım? Ellerin kan dökmekten başka ne işe yarıyor? Bir baba gibi seni kucaklamaya gelmişken senden nefret ediyorum. Bugüne kadar şefkatinizden yoksun kaldımsa bundan sonra da eksik olsun. Oğluna karşı bu derece merhametsiz davranana baba mı denir? Bir cüzdanlı gibi beni kendinizden ayırdınız. Beni bir vahşi hayvan gibi büyüttünüz. Hatta ölmemi istediniz. Şefkatinizden yoksun kalsam ne çıkar? Beni insan yerine bile koymadınız. Sen insan mısın? İnsan olarak doğmuştum ama insanın bütün imtiyazlarından mahrum ederek beni hayvana çevirdiniz. İnsanlık hakkımı inkar ettiniz. İşte sizi bununla suçluyorum. Daha bu sabah sefi bir mahpusken seni prenslerin en üstünü yaptım. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Sana ne diye teşekkür edeyim ihtiyar? Müstebit kral. Senin hakkın olan alacağımı geri vermekten başka ne yaptın ki? Şayet sen babam ve kralımsan, tahtının da ülkenin de gerçek varisiyim demektir. Senin benden değil, asıl benim senden hesap sormam lazım. Bana yaşattığın o hürriyetsiz, şerefsiz yılların hesabını. Suçlu olduğun halde sana bir şey yapmadığıma şükret. Dikkat et zalim prens. Kendini dev aynasında görüp de gururlanma. Kibrin hasmı Allah'tır. Sana bir öğüt vereyim. Merhametli, alçak gönüllü olmaya bak. Sen kendini uyanık sanıyorsun ama rüya görmediğin ne malum. Haksız yere hapsetmenizin öcünü almaktan beni hiçbir şey men edemez. Hatta sizin ak saçlarınızı bile çiğner geçerim. İş oraya varmadan zindanı boylayacaksın. Orada uyandığın zaman dünyadaki her şey gibi bugünün de bir rüya olduğunu anlayacaksın. İşte gene kaleye geldik. Bırakın şuraya. Gururu büyüklük rüyalarının başladığı yerde kırılsın. Uyu Sigismund, uyu. Gözlerini açtığın vakit zaferin şafakla beraber dağılan hayalet gölgesi gibi sönüverecek. Uyu zavallı prens, uyu. Böyle tatlı dile layık olduğu makamı ikram gerek. Ey muhafızlar, şu aptal uşağı da küçük zindana kapatın. Orada istediği gibi nutuklarını hazırlasın. Beni mi hapsedeceksiniz? Peki ama niçin? Niçin olacak? Bülbülün çektiği dili belasıdır. Bunu bilmeyecek ne var? İyi ama sebebi ne? Boş boğazlık. Fazla söyletmeyin, götürün şunu. Efendi. Kral. Majesteleri geldiler mi? Merak ettim de Sigismund'un uyanışını görmeye geldim. İşte tekrar eski haline döndü. Talihsiz prens. Ne kara günde doğmuşsun meğer. Ölü gibi uyuyor. Uyandır. Hey Sigismund. İçirdiğimiz şerbet tamamen uyuşturmuş. Sars da uyansın. Peki efendimiz. Hey. Bakın efendimiz kımıldıyor. Ne rüya görüyor acaba? Müstebitleri. Konuşuyor efendimiz. Dur dinleyelim. Cezalandıran bir prens haklıdır. Clotilde benim elimde ölecek. Babam da önümde dize gelip benden af dileyecek. Beni ölümle tehdit ediyor. Bana da hakaret ediyor. Hürriyetime kavuşarak kudret ve kuvvetimi onlara göstereceğim. Öcümü de alacağım. Babamı tahtından indirip yerine ben geçeceğim. Ben gidiyorum Clotilde. Sen ne yapacağını bilirsin. Hey Sigismund. Ne var? Ne oluyor? Hadi Sigismund, uyan artık. Uyanmak mı? Evet, uyan. Bütün gün uyudun, yeter. Uyudum demek. Öyle ya. Sana dağın tepesinde uçuşan kartalları gösterdiğimden beri uyuyorsun. Evet. Hala da uyanmadım. Hep uyuyorum. Bak ayakta bile. Eğer başıma gelenler bir rüya değil de şu elle tutulur zincirlerim gibi gerçekse hala rüya görüyorum demektir. Ne rüya gördün? Gördüğüm rüya ötekiler gibi değil Clotilde. Bambaşka bir rüya. Anlat bakayım. Atlas çarşaflı mükellef bir yatakta uyandım. Binlerce bey etrafımda pervane gibi dolaşıyor, bana prens diyorlardı. Kimi çalgı çalıyor, kimi dans ediyordu. Baştan aşağı ipekliler içindeydim. Hayatımdan öyle memnundum ki tarif edemem. Hatta sen bile, evet sen bile bana Polonya prensi olduğumu müjdeliyordun. Herhalde bunun için bana teşekkür etmişsindir değil mi? Maalesef hayır. Seni bir hain gibi iki kere öldürmek istedim. Mükafatın bu muydu? Her şeye hakim olduğum için topunuzdan intikam almak istiyordum. Yalnız... Yalnız? Bir kadından başka. O kadını sevdim çünkü. Belki her şey rüyaydı ama bu gerçek. Zira öteki gördüklerimin hepsi dağıldı. Ama sadece onun hayali kaldı. Bu rüya Sigismond. Açıklaması da çok kolay. Sen uyumadan önce kuşların kralı Kartal'dan söz etmiştik. Tabii sen de rüyanda zaferler, krallar, daha bir takım şeyler gördün. Ama ne de olsa rüyanda seni bunca fedakarlıkla büyüten adamın kadrini bilmen gerekirdi Sigismond. İyilik rüyada bile kaybolmaz. Hoşça kal. Doğru söylüyor. İyilik rüyada bile kaybolmaz. Gene rüya görecek olursam benliğimdeki gururu, kudret hırsını silecek, bu vahşi tabiatımı yola getireceğim. Bu fani dünyada yaşamakla rüya görmenin aynı şey olduğunu biliyorum artık. Kral hükümdarım, zengin zenginim, fakir fakirim diye hayal eder ve bu kuruntuyla yaşar. Oysa bunların hepsi bir rüyadır. Rüya gördüklerini bilmezler. Ben de bir zaman rüyamda kendimi haşmetli bir Polonya prensi olarak görmüştüm. Halbuki şimdi bu zindanda mahpusum. Hayat nedir ki? Bir hayal, kuruntu. Hayat bir rüyadır ancak. İşte kaleye geldik. Burada olacak. Hepiniz gelin. Sizler orada durun da yolu kollayın. Bu tarafa gel. Önce şu muhafızların işini bitirelim. Yetişin imdat! Kaleyi askerler bastı! Sustur şunu! Prens burada işte. Asil prens. Sizi hükümdar ilan ederek emrinize giriyoruz. Babanız Kral Basil kaderden korktuğu için sizi haklarınızdan yoksun bırakıp Moskova dükü Astolfo kral yapmak niyetinde. Buna müsaade etmeyin prens. Size yalvarıyoruz. Halk her şeyi öğrendi efendimiz. Sizin meşru prens olduğunuzu biliyor ve bir yabancının buyruğuna girmek istemiyor. Biz kahinleri aldırmayız. Başımıza geçin. Yepyeni ordu şu dağlarda sizi Polonya kralı ilan etmek için bekliyor. Bir de hapsedilmeyeceksiniz artık. Hürriyete kavuşacaksınız. Yaşasın Prens Sigismond. Yaşasın. Ey tanrım. Beni gene yanıltmak mı istiyorsun? İnsan gücünün ne kadar dayanıksız olduğunu tekrar mı deneteceksin? Hayır hayır. Bir rüyanın oyuncağı olmayacağım artık. Hayatın bir rüya olduğunu biliyorum şimdi. Gidin hayaletler. Görünüşte insana benziyorsunuz ama ne etiniz var ne de kanınız. Sönen ümitlerimin gölgeleri, sizi kovuyorum. Bana teklif ettiğiniz bu boş saltanatın, bu gürünç ihtişamın ne değeri var? En hafif meltemnesi olan bir çiçek kadar ömürsüz olduktan sonra. Sizi aldattığımızı sanıyorsanız şu dağlara bakın. Taraftarlarınız da kaplı olduğunu göreceksiniz. Emrinizi bekliyorlar. Böyle şeyleri çok gördüm. Ama hepsi bir rüyaydı. Rüyalar daima büyük olaylara haber verir prens. Doğru. Belki bunların hepsi gerçektir. Benim rüyam da ön sezi. Ama bunlar gene de bir rüya olamaz mı? Varsın olsun. Hayat o kadar kısa ki bu dünyada her kudretin geçici olduğunu unutmayalım. Er geç bir efendiye hesap vermek zorundayız. Bunu bile bile her işe cesaretle girişsek hayal kırıklığına uğramayız. Askerler, bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim. Şimdi sizi yabancı boyunduruğundan kurtaracağım. Babamla savaşacak ve yıldızların belirttiği gibi onun önümde dizüstü yalvardığını göreceğim. Hadi askerler, hazır olun cenge. Silah başına. Yaşasın Sigismond. Var olsun prensimiz. Ey talih, şimdi beni tahta kadar muzaffer götür. Uyuyorsam uyandırma, uyanıksam uyutma. Yaşasam da rüyaya dalsam da mühim olan dürüst davranmamdır. Askerler, hazır olun, gidiyoruz. Gemi azıya alan bu kalabalığın önüne nasıl geçilir? Ürken atı zapt etmek yahut yuvarlanan çığı durdurmak gibi bir şey bu. Fesatçıların safları gittikçe büyüyor. Astolf ve Sigismund'un adları dağları çınlatıyor. Zavallı halkımın parçalandığını içim sızlayarak görüyorum. Tam da Aurora'la düğününüz yapılacağı sırada. Efendimiz, düğünü erteleyelim. Kısmet olur da sayenizde bir gün bu ülkenin hükümdarı olursam, önce baş kaldıran halkını yola getirmem gerek. Atımı hazırlasınlar. Bana layık gördüğünüz tacı hak etmek için ordunuzun başında savaşmaya gidiyorum. Kadere karşı gelinir mi hiç? Yazılan bozulmaz. Bu kanunu kimse değiştiremez. Tehlikeden kim kaçmak isterse büsbütün içine atılır. Ben yurdumu kurtarayım derken harabına sebep oldum. Kendimi korumak istedim, oysa ölüme koşuyorum. Efendimiz, şehrin sokaklarını dolduran bu kalabalığı ancak siz durdurabilirsiniz. Şayet düzeni iade etmezseniz tahtınız kanda yüzecek. Ordu sizi istiyor. Taraftarlarınıza görünün. Krallığınızın duvarları yıldırım çarpmış bir ev gibi çatlıyor. Her taşın altında bir mezar saklı. Savaşan her yiğit ölüme mahkum bir talihsiz. Haşmet Mahap, çok şükür vaktinde yetişebildim. Ne haber Clotaldi? Gözü dönmüş ayak takımı hapishaneyi zorlayarak prensi kurtardı. İkinci defa kendisine krallık teklif edilince Sigismund talihi yeneceğine and içti. Çabuk atımı getirin. Bu asi evlatla kendim savaşacağım. Tacımı tahtımı kendim koruyacağım. Kaderin yapamadığını bari bu kılıç başarsın. Tehlikeyi de zaferi de paylaşmak için daima yanınızda olacağım efendimiz. Gel evladım. Durun Clotaldi, gitmeyin. Savaşa gitmeden önce lütfen beni dinleyin. Çaresiz ve bitkin bir halde Polonya'ya geldiğim zaman sizden yardım ve himaye gördüm. Adımı değiştirerek bu sarayda gizlenmemi ve Astorf'a görünmememi emrettiniz. Ne yazık ki beni gördü. Yaptıklarını tamir etmeyi düşünecek yerde her gece sarayın bahçesinde Aurora ile gizlice buluşuyor. Anahtarı çaldım. İşte namusumu kurtarmanın tam zamanı. Astorf'u bastırın ve öldür. Doğrusu seni ilk gördüğüm vakit uğradığın felakete üzüldüm. Yardım etmek için de her şeyi hazırladım. Şerefini kurtarmaya yemin etmiş ve Astolf'u öldürmeye karar vermiştim. Kaderin cilvesine bak ki bana oynadığı bu oyunla çıkmaza girdim. Öldürmek istediğim Astolf beni deli Sigismund'un gazabından kurtardı. Hayatımı ona borçluyum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir yanda canını bağışlattığım sen, öte yanda beni ölümden kurtaran Astolf. Sen nasıl bana minnettarsan ben de ona öyleyim. Belki, ama sözünün eri bir beye almaktan çok vermek yaraştığını hatırlatmam mı lazım? Astolf'a karşı ne kadar minnettarsanız benim öcümü almaya da o derece mecbursunuz. Peki ne yapmak istiyorsun? Dük'ü öldürmek. O cesaret var mı sende? Var. Bu cesaret sana nereden geliyor? Şerefimden. Unutma ki Astolf yakında kral olacak. Bana ne? Aurora'la da evlenecek. Buna engel olacağım, yemin ederim. Delilik mi? Biliyorum. Duygularına gem vur. Elimden gelmiyor. Kendini mahvedersin. Olabilir. Hayatın, şerefin. Vız gelir. Sonun nereye varacak? Ölüme. Dikkat et. Dikkat et, umutsuzluğundan böyle konuşuyorsun. Hayır, şerefinden. Zırvalık bu. Hayır, cesaret. Düpedüz aptallık seninki, çılgınlık. Evet. Başka bir çare düşün. Lüzum yok. Sana kim yardım edecek? Kimse, kendim. Başka çıkar yolu yok mu? Hayır, bunun? Allah'a ısmarladık. Madem ki öyle yavrum, ben de arkandan geliyorum. Öleceksek beraber ölelim. Ah, eğer Roma beni bu savaş meydanında görseydi, muzaffer ordularını hiçbir zaman fete doymayan benim gibi aç bir canavarın evine vermekten haz duyardı. Ey gönlüm, göklerden inelim artık. Uçtuğumuz yeter. Fazla sevinmeyelim. Sonra beni sarhoş eden bu zafer rüyasından uyanmak çok acı. Oo, prens, bakın kim geliyor. Kim o atlı? Bindiği at koşmuyor, uçuyor sanki. Ah, üstündeki kadına benziyor. Hı? Evet evet. Ama ne kadın. Durdu. Aa, indi de. Aa, Rosaura'ymış. Yiğit Sigismund, Polonya'nın parlak güneşi, talihsiz bir kadın önünüzde diz çökerek himayenizi diliyor. Kalkınız, size yardıma hazır. Prens, sizinle 3 kere karşılaştık. Üçünde de başka şekilde göründüğüm için kim olduğumu bilmiyorsunuz. Kimsiniz peki? Lütfen dinleyin prens, bahtsızlığımın hikayesini anlatayım da dinleyin. Ben Moskova'da doğdum. Asil olduğu kadar talihsiz olan annem bir kalleşin narına yandı. Kimmiş o? Adı ne? Söyleyemem çünkü tanımıyorum. O adam evlenme vaadiyle annemi aldatmış. Neden sonra ettiği yeminleri, verdiği sözü unutarak onu terk etmiş. Bu kılıcı da anneme rehin bırakmış. O da bana devretti. Bu uğursuz birleşmeden de ben doğdum. Anneme çok benzediğim için aynı felakete uğramam mukaddermiş. Ben de onun gibi bir alçağın sözüne kandım ve mahvoldum. Bu nankörün adını söylersem talihsizliğimi anlarsınız. Söyle, kim bu nankör? Sözünü inkar eden Astolf. Benden hevesini aldıktan sonra Prenses Aurora'la evlenmek niyetiyle Polonya'ya geldi. Hakarete uğramış maskara gibi ortada kaldım. Utancımdan ölüyordum. Nihayet sırrımı anneme açtım. Dinledikten sonra... Ne? Hakim suçlu olunca kolay affeder prens. Kendi de aynı acıları çektiği için bana öğüt verdi. Ne dedi? Eli kolu bağlı beklemekle namus temizlenmez. Seni ifade edenin peşine düş de onun borcunu ödemeye zorla dedi. Güzel nasihat. Sonra bana bir erkek elbisesi giydirdi ve bu kılıcı elime vererek Polonya'ya git. Bu kılıcı saraydaki beylere göster. İçlerinden bunu tanıyan biri çıkar ve seni korumaya mecbur olur dedi. Oh, ilginç macera. Devam et. Polonya toprağına ayak bastığım gün garip bir tesadüfle ürken atım tam sizin hapsolduğunuz kalenin önünde beni yere yuvarladı. İlk defa orada karşılaşmıştık. Derdimi anlattığım Clotel'de halimi acıyarak bana yardım edeceğine yemin etti. Takma atla beni Prenses Aurora'nın mahiyetine verdi. Nedim'i kıyafetine girerek saklandığım sarayda size ikinci defa rastladım. Evet, onu da hatırladım. Biraz kurnazlıkla Kalleş Astolf'un evlenme projesini alt üst edebilirdim ama ne yazık ki Clotel'de beni yalnız bıraktı. Neden? Yurdun selameti Aurora'la Astolf'un evlenmesine bağlı olduğuna inandığı için. Şerefimi bir yana bırakıp niyetimden vazgeçmemi istiyor. Son umudum sizde. Asil Sigismund, öcümü almama yardım edin. Pekala. Babanızla Astolf'a karşı savaşırken ben de yanınızda olacağım. Çıkarlarımız aynı. Bu evlenmeye engel olmamız gerek. Yan yana yürüyelim Sigismund. Siz benim intikamıma yardım edersiniz. Ben de sizin zaferinize. Siz benim şerefim için çarpışacaksınız. Ben de tahtınız için savaşacağım. Ey Tanrım, yalvarırım söyle. Hala rüya mı görüyorum? Bir rüyadan bunca hatıra kalır mı? İlk defa saraya girişim rüya olsaydı kadın bütün teferruatı nasıl sayıp dökerdi? Demek bu rüya değil, gerçekti. Aralarındaki fark öylesine az ki insan ayıramıyor. Asker, silah başına. Güneş batmadan önce savaşa girişeceğiz. Allah'a ısmarladık Rosaura. Ne demek istedi? Çektiğim bunca cefadan sonra daha nazik karşılanacağımı ummuştum. Ah hanımcığım, çok şükür sizi görebildim. Claren, şimdiye kadar neredeydin? Korkunç bir zindanda. Hayatım da pamuk ipliğine bağlıydı. Niçin? Doğuşunuzun sırrını bildiğim için. Kulatal deden başkası. Ne oluyor? Bir şey mi var? Muazzam bir kalabalık Yiğit Sigismund'la savaşmak için saraydan çıkıyor. Ben de burada bir alçak gibi duruyorum. Hanımcığım, hanımcığım! Yaşasın kralımız! Yaşasın hürriyet! Evet. Yaşasın kral, yaşasın hürriyet. Bağırabildiğiniz kadar bağırın. Deme gerek. Şu ağacın ardına gizleneyim de yedikleri altı seyredeyim. Beni insan değil, ölüm bile zor bulur orada. Ordunuz yenildi. Darmadağın kaçıyor Astolf. Hainler galip geldi. Böyle savaşlarda daima çok bilen yenilir. Gel Clotel'de bu asi evladın zulmünden kaçalım. Şu ağacın altında da Ferek buldu beni. Kim bu? Yaralanmış zavallı. Ölümden kaçayım derken ölen bir zavallı. Kaderin elinden kurtulunmaz. Tanrı isterse ölümden kaçayım derken sizi onun önüne koştururum. Hakkınızı helal edin. Can çekişen bu adamın sözleri yanıldığımızı, bilgisizliğimizi meydana koyuyor. Yurdumu koruyayım derken kardeş kavgasıyla onu felakete sürükledi. Haşmetlim, Clotel de sizinle temkinli ve tecrübeli bir ihtiyar gibi konuşuyor. Ama ben bir ata binip kaçın diyeceğim. Geri çekilişinizi ben korurum. Hayır Astolf, ecelim geldiyse ölümü burada bekleyeceğim. Burada öleceğim. Kral dağda saklanıyormuş prens. Onu izleyin ve bulun. Her kayayı, her ağacı arayın. Kaçın efendimiz. Ne yarar? Ne bekliyorsunuz? Buradan uzaklaşın Astolf. Ne yapmak niyetindesiniz? Bırak da geçeyim Clotaldey. Hey! Sigismund! Beni arıyorsan buradayım. Önünde diz çökmeye geldim. Ak saçlarımı ayaklarının altına seriyorum. Tacımı, şerefimi çiğne geç. Beni esir gibi kullan da Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin. Polonya'nın yiğit askerleri, Tanrı insanoğlunun alnına ne yaptıysa o değişmez. Buna yanlış diyen yanılır. Babam Kral Basil benim bir zalim olacağımdan korktuğu için doğar doğmaz beni dağ tepesindeki bir zindanda hapsederek vahşi hayvan gibi büyüttü. Doğuştan uysal tabiatlıydım. Bu barbarca terbiye beni bir kaplandan ziyade canavar yaptı. Haksızlık ve zulümle kadere karşı konulmaz. Onu yenmek isteyen insanın tatlılıkla, sabırla, temkinle davranması gerekir. İşte ben bu yoldan yürümeyi deneyeceğim. Kalkın haşmetlim. Elinizi verin de öpeyim. Ne kadar yanıldığınızı Tanrı size gösterdi. Huzurunuzda saygıyla eğilerek öc almanızı bekliyor. Sigismund oğlum, üstünlüğün yanıldığımı ispat etti. Krallığa gerçekten layıksın. Zafer tacı senin başına yakışır. Yaptıklarınla bunu hak ettin. Asker, prensinizi selamlayın. Yaşasın Sigismund! Yaşasın prensiniz! Bugün büyük bir zafer kazandım. Fakat kazanılacak bir zafer daha var. Astolf, elinizi Rosario'ya verin. Böylece borcunuzu ödemiş olursunuz. Rosario'nun şerefi bunu gerektiriyor. Ona karşı yerine getirilebilecek bir ödevim olduğu doğru. Yalnız soyunu bilmediğim bir kadınla... Razaura da sizin kadar soyludur Dük Astolf. Bunu elde silah size ispata hazırım. Benim kızım o. Nasıl? Ne diyorsunuz? Hikayesini anlatsam uzun sürer. Sözüme inanın yeter. Öyleyse verdiğim sözü tutacağım. Siz de üzülmeyin Oro. Elinizi verin. Değerli bir dük kaybediyorsunuz ama kabul ederseniz tacımla tahtımı sizinle paylaşmaya hazırım. Prens, teklifiniz bana şeref veriyor. Memnuniyetle kabul ediyorum. Clotaldey, sen kralına mertlikle hizmet ettin. Senden öc almak şöyle dursun mükafatının tayinini efendine bırakıyor. Bu cömertlik biraz fazla prens. Sana karşı savaşanlara böyle iltifat edersen seninle beraber dövüşen arkadaşlarına ne ücret vereceksin? Hele hürriyete kavuşmana yardım edenlerin en başında gelen benim mükafatım ne olacak? Kaledeki zindan. He? Ömrün boyunca da çıkmayacaksın. Oh. İhanet tamamlanınca haine lüzum kalmaz. Götürün bunu. Dirayetine hayranım Sigismund. Niçin efendimiz? Bunu bana bir rüyadan sonraki acı uyanış öğretti. Hala o daracık zindanımda sanıyorum kendimi. Hala rüya gördüğümden şüpheliyim. Uyanık bile olsam insanoğlunun mutluluğunun geçici olduğunu biliyorum. Evet, hem de bir rüya gibi geçici. Ne var ki bu saadet hayalde olsa ondan mümkün olduğu kadar faydalanmak niyetim. Unutmayın ki iyilik rüyada bile kaybolmaz. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hayat bir rüyadır. Yazan Calderon de la Barca. Dilimize çeviren Mahmut Sait Kılıççı. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Oynayanlar Rosaura Ayla Algan, Claren Necdet Yakın, Sigismund Toron Karacaoğlu, Clotalde Rıza Tüzün, Oror Gül Gülgün, Astolf Muhip Arcıman, Kral Bazil İbrahim Delideniz, Mabeyinci Ali Yalaz, Birinci Asker Oral Yonci, İkinci Asker ve Uşak Erdoğan Kökçam.